พอแล้วนะเสียเวลาเวลาไม่คอยใครเวลาเป็นทรัพยากรที่จำกัดที่สุดเลยหมดแล้วหมดเลยงั้นเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดอย่างที่วัดหลวงพ่อนะไม่มีพิธีกรรมอะไรเลยไม่ต้องอาราธนาอะไรทั้งสิ้นศีลเสริญนะไปตั้งใจรักษาเอาเองธรรมะก็ไม่ต้องอาราธนานะเพราะเขานิมนต์มาแล้วงั้นเสียเวลางั้นพวกเราก็ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเลยเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะหลวงพ่อมาวัดบุญครั้งแรกเนี่ยวันที่6กุมภาพันธ์ปี2525มากราบหลวงปู่ดุลตอนที่มาหาท่านยุคโน้นคนยังไม่ค่อยรู้จักท่านท่านถึงอายุยืนพอคนรู้จักท่านมากขึ้นมากขึ้นนะท่านก็ลำบากธาตุขันธ์ลำบากสมัยโน้นมาหาท่านเนี่ยหาคนมาเรียนกรรมฐานแต่ละวันแต่ละวันมีไม่กี่คนบางวันไม่มีหรอกมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราที่สนใจนะจะได้เข้าไปเรียนกับหลวงปู่ดุลไปหาท่านทีแรกไปกราบท่านนะบอกหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติท่านไม่เทศนะไม่สอนหรอกหลวงปู่ดุลท่านนั่งหลับตาเงียบๆไปตอนนั้นท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จแล้วท่านมานั่งอยู่ที่ระเบียงกุฏิท่านนะท่านนั่งหลับตาไปเกือบชั่วโมงเราก็นึกว่าโอ้หลวงปู่อายุเยอะฉันข้าวเสร็จแล้วหลับไปแล้วเมื่อไหร่ท่านจะตื่นเมื่อไหร่ท่านจะมาเทศให้เราฟังพอท่านลืมตาขึ้นมานะท่านก็เทศเลยบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนให้หลวงพ่ออ่านจิตตนเองแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่ท่านสอนเหมือนกันท่านไม่สอนไม่เหมือนกันหรอกหลวงปู่ดุลเป็นครูบาอาจารย์ที่วิเศษที่สุดที่หลวงพ่อเคยเจอเลยครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านก็ดีแต่ไม่ได้ถูกจริตนิสัยของเราหลวงปู่ดุลเนี่ยก่อนจะสอนกรรมฐานเนี่ยท่านสืบประวัติก่อนว่าเราเคยภาวนามาแบบไหนท่านก็ต่อยอดให้ท่านไม่ลือของเก่านะแต่ท่านต่อยอดให้ท่านก็พิจารณาดูอย่างบางท่านหลวงปู่ก็สอนให้ดูกายงั้นไม่ใช่ว่าหลวงปู่ดูลสอนดูจิตอย่างเดียวสอนดูกายไม่เป็นไม่ใช่คนไหนสมควรที่จะดูกายท่านก็สอนให้ดูกายบางคนท่านสอนให้ทำสมถะก่อนอย่างเมื่อก่อนมีหลวงพ่อคืนใครรู้จักหลวงพ่อคืนอยู่วัดหน้าเรือนจำหลวงพ่อคืนเนี่ยเรียนจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าให้ดูผมเส้นเดียวเส้นเดียวนะสองเส้นก็ไม่ได้หลวงพ่อคืนท่านไม่เชื่อหรอกท่านรู้สึกว่าน้อยใจทำไมหลวงปู่ดูลสอนคนอื่นเยอะสอนท่านให้ดูผมเส้นเดียวเองท่านก็ไม่ยอมทำนะไม่ยอมทำอยู่นานเลยหาความเจริญก้าวหน้าไม่ได้เลยจนวันหนึ่งท้อแท้ใจแล้วกลับมาดูผมเส้นเดียวนะจิตรวมเลยนี่มาถึงวันนี้เราไม่สามารถจะหาครูบาอาจารย์ที่มาทดแทนหลวงปู่ดูลได้พวกเรามันรุ่นลูกศิษย์หลานศิษย์เหลนศิษย์แล้วคุณภาพของครูบาอาจารย์ขนาดนั้นเราไม่มีหลวงพ่อก็ไม่ได้อย่างท่านนะท่านนะท่านบอกได้เลยว่าคนนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เราสอนได้แต่หลักของการปฏิบัติหลักของการปฏิบัติเนี่ยจริงๆไม่ใช่ดูจิตอย่างเดียวกรรมฐานที่คนแต่ละคนจะฝึกเนี่ยไม่เหมือนกันทางใครทางมันไม่ดีไม่เร็วกว่ากันหรอกคนไหนถนัดพุทโธพิจารณากายก็พุทโธพิจารณากายไปคนไหนถนัดจะไปดูท้องฟองยุบก็ไปดูนะคนไหนขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปคนไหนถนัดจะดูเวทนานะก็ดูเวทนาคนไหนถนัดดูจิตก็ดูจิตทางใครทางมันไม่มีกรรมฐานสำเร็จรูปที่เหมาะกับคนทุกคนแต่เวลาเรียนเนี่ยพวกเราจะสับสนเวลาเราเรียนกรรมฐานนะเราจะชอบไปถามว่าทำแบบไหนดีกว่าแบบไหนไม่มีนะไม่มีว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนหรอกมันแล้วแต่ว่าจริตนิสัยของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันทำกรรมฐานก็คล้ายๆการไปตัดเสื้อสักตัวหนึ่งเสื้อต้องมีหลายไซส์ใช่ไหมอย่างหลวงพ่อถ้าจะใส่เสื้อก็ต้องตัวใหญ่ๆต้อง XXL อะไรเงี้ยบางคนก็ตัว S ตัวอะไรเงี้ยกรรมฐานที่จะเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องทำสมาธิก่อนแล้วมาดูกายบางคนทำสมาธิแล้วไปดูเวทนาบางคนดูจิตไปก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังแต่สุดท้ายเนี่ยมรรคผลนิพพานนั้นจะเป็นอันเดียวกันความบริสุทธิ์ที่เข้าถึงนั้นอันเดียวกันทั้งหมดเลยไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนหรอก ไม่มีสำเร็จรูปนะว่าทุกคนทำแบบนี้แล้วดีถ้าใครคิดว่ากรรมฐานของเราดีที่สุดของคนอื่นไม่ดีของเราคนเดียวถูกคนอื่นไม่ถูกอันนี้คือคนภาวนาไม่เป็นถ้าคนภาวนาเป็นนะเหมือนคนขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วพอขึ้นยอดเขาได้เราจะเห็นว่าทางขึ้นภูเขาเนี่ยมันรอบทิศทางเลยทางเหนือก็ขึ้นได้ทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกขึ้นได้หมดเลยบางทางก็เป็นทางที่ง่ายๆมีรถขึ้นไปบางคนก็นั่งรถขึ้นไปบางคนต้องไปรถกระเช้าบางคนต้องปีนหน้าผาไปภาวนาก็ต้องลำบากอย่างนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันรูปแบบหรอกที่ไม่เหมือนกันแต่เนื้อหาสาระต้องเป็นอันเดียวกันเนื้อหาสาระของการปฏิบัติก็คือทำยังไงเราจะเกิดสติที่ถูกต้องทำยังไงเราจะเกิดสัมมาสมาธิที่ถูกต้องถ้ามีสติที่ถูกต้องมีสัมมาสมาธิที่ถูกต้องแล้วจะใช้เปลือกของการปฏิบัติใช้รูปแบบของการปฏิบัติแบบไหนก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งสิ้นเวลาที่สติเกิดก็สติอย่างเดียวกันเวลาที่จิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิก็เป็นสมาธิอย่างเดียวกันเวลาเกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานะของกายของใจก็เห็นอย่างเดียวกันเวลาเกิดวิมุตติก็อย่างเดียวกันไม่ดีไม่เลวกว่ากันงั้นมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือเปล่าทุกวันนี้คนที่เรียนจากหลวงพ่อตอนนี้คนที่จิตตื่นขึ้นมานี่นับจำนวนไม่ถ้วนละที่ตื่นขึ้นมาได้มีสติขึ้นมามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีจำนวนนับไม่ถูกว่ามีจำนวนเท่าไหร่ยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่ยากเลยที่คนที่ตื่นแล้วเนี่ยจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ไม่ยากเลยเพราะเราต้องตื่นขึ้นมาให้ได้ก่อนนะถ้าเราจิตเราตื่นขึ้นมาเรามารู้กายเราก็จะเห็นความจริงเห็นความจริงของกายแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตที่ไปรู้กายก็ไม่ใช่ตัวเราพอจิตตื่นขึ้นมาเห็นเวทนานะก็จะเห็นเลยเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งนะร่างกายก็ไม่ใช่เราเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตก็ไม่ใช่เราเป็นอีกส่วนหนึ่งมันจะแยกกันออกไปถ้าดูจิตถูกต้องนะมีความตื่นตัวจิตมันตื่นขึ้นมาไปเห็นจิตเห็นใจก็จะเห็นจิตมันทำงานได้เองมันไม่ใช่เราอีกดูลงมาในกายดูลงมาในใจมันจะไม่มีเราเมื่อไรภาวนาไปจนวันใดจิตมันยอมรับความจริงได้ว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมมีแต่กายมีแต่ใจแต่กายก็ไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เรานะใครได้เห็นตรงนี้เห็นความจริงตรงนี้จิตใจยอมรับความจริงตรงนี้เรียกว่าได้พระโสดาบันหลวงปู่ดูลย์จะบอกคนไหนทำได้แล้วท่านบอกว่าจิตยิ้มละจิตยิ้มยิ้มอะไรยิ้มย่อเย้ยกิเลสต่อไปนี้กิเลสหลอกลวงไม่ได้แล้วงั้นอยู่ที่ว่าทำยังไงเราจะสามารถพัฒนาคุณภาพของจิตใจเราให้มันตื่นขึ้นมาให้ได้ถ้าใจเราตื่นเนี่ยทันทีที่สติระลึกรู้กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เราทันทีที่สติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราทันทีที่สติระลึกรู้จิตนะก็จะเห็นว่าจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะเกิดตรงไหนดับตรงนั้นการที่เห็นนะทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นแรกๆยังยอมรับความจริงไม่ได้กลุ้มใจแต่ว่าพอเห็นนานเข้านานเข้าเนี่ยจิตยอมรับความจริงจิตยอมรับความจริงได้ว่าตัวเราไม่มีหรอกกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้นี่เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วคือเห็นความเป็นจริงของกายของใจนะว่าจริงๆไม่มีตัวเรามันมีความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันมีตัวเราหลวงพ่อนะก่อนจะมากราบหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ทางวัดสัมพันธวงศ์เนี่ยเขาพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็เหลือที่นิดหน่อยเป็นเรื่องประวัติหลวงปู่แหวนเขาเหลือที่อยู่นิดเดียวแค่นี้เขาลงเรื่องอริยสัจแห่งจิตของหลวงปู่ดูลย์จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธพอได้ยินตรงนี้นะได้ยินธรรมะอันนี้นะใจมันตื่นขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาเออจริงนะใจมันรู้สึกนี้จริงนะถ้ามันไม่มีตัวเราทุกข์ แล้วใครมันจะทุกข์ถ้าเราไม่มีเรานะถ้ามันไม่มีเราใครมันจะทุกข์กายมันทุกข์ใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์ตรงนี้สำคัญนะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่ากายมันทุกข์ใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์ไม่มีเรานานไปนานไปมันจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจถ้าไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกถ้าเราไม่ยึดถืออะไรเลยเนี่ยใจจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นใจจะหมดภาระนะหมดความหนักหน่วงในใจพวกเราสังเกตไหมใจเราหนักหนักใครรู้จักคำว่าหนักใจไหมหนักใจใครรู้จักคำว่ากลุ้มใจไหมแม้ใจมันเป็นอย่างโน้นใจมันเป็นอย่างนี้ใครรู้จักสบายใจใครไม่เคยรู้จักสบายใจมีไหมไม่มีก็บ้าแล้วใครๆมันก็เคยรู้จักใช่ไหมใจเราเป็นสุขใจเป็นทุกข์นะมีความสุขมีความทุกข์มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีความฟุ้งซ่านมีความหดหู่มีความปีติยินดีสภาวะทางใจเนี่ยมันไหลมาตลอดเวลาถ้าเราหัดเจริญสตินะเราจะเห็นเลยสภาวะทั้งหลายเนี่ยไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้นานๆไปจิตจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเลยมันเกิดแล้วดับเช่นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับดูของจริงในใจเรานะดูของจริงสิ่งใดเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้สึกรู้เล่นๆแต่อย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับนี่เป็นหัวใจการปฏิบัติที่สำคัญมากเลยการปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงนะมันจะดูเข้ามาจนถึงจิตถ้าดูจิตไม่ได้มาดูกายไว้ก่อนจิตเหมือนเจ้าของบ้านกายเหมือนบ้านเราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านเดี๋ยววันหนึ่งเราก็เจอเจ้าของบ้านทำไมเราต้องรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองถ้าเรารู้เข้าถึงจิตใจแล้วได้นะการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวเพราะอะไรเพราะกิเลสก็เกิดที่จิตนะกุศลก็เกิดที่จิตกระทั่งมรรคผลนิพพานนะก็ปรากฏขึ้นที่จิตมรรคผลเนี่ยเกิดที่จิตแต่นิพพานปรากฏให้จิตรู้นิพพานไม่เรียกว่าเกิดขึ้นนิพพานไม่มีเกิดไม่นิพพานไม่มีดับนิพพานที่ก็เป็นนิพพานอยู่อย่างนั้นเองเนี่ยถ้าเราหัดดูลงไปเรื่อยนะทุกอย่างในใจเราเป็นของชั่วคราวทั้งหมดลองหัดดูอย่างนี้ถ้าดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราได้ดูความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยนี่เป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นมากเลยเมื่อก่อนใครรู้จักหลวงปู่สุวัตไหมสุวัตสุวัตโจหลวงปู่สุวัตเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนานนักหนาละท่านบอกท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนท่านบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูกายเพื่ออะไรเพื่อจะได้กลับมาเห็นจิตแต่ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำความสงบไว้ก่อนนะพุทโธไว้หายใจไว้อะไรเนี้ยพอจิตใจมีความสุขมีความสงบเราจะกลับมาเห็นจิตใจที่มีความสุขความสงบแล้วกลับมาดูจิตได้อีกงั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ดูอันใดอันหนึ่งหรอกเราตื่นขึ้นมาใจเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้บางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้จิตถ้ารู้จิตได้ก็ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายดูกายก็อย่าไปเพ่งกายบางคนชอบไปเพ่งใส่ร่างกายไปดูลมหายใจก็เพ่งไปที่ลมหายใจจิตไปแนบอยู่กับลมหายใจใช้ไม่ได้หรอกใจไม่ตื่นหรอกมันเพ่งอย่างนั้นบางคนดูท้องพองยุบนะจิตไปเพ่งเป็นแนบอยู่ที่ท้องอันนี้ก็ภาวนาไม่ถูกหรอกใจมันไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ดูแต่มันถลำลงไปจ้องบางคนขยับมือนะอย่างสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนอะไรเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนสอนหลวงพ่อเทียนสอนขยับแล้วรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาคือจิตมันตื่นขึ้นมางั้นการที่เราจะฝึกให้จิตตื่นขึ้นมานี่แหละเป็นบทเรียนสำคัญมากเลยถ้าตื่นขึ้นมาได้เนี่ยมรรคผลนิพพานไม่ไกลอีกถ้าเราตื่นขึ้นมาได้เราจะสามารถเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าเราไม่ตื่นนะใจเราหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจในโลกนี้ไม่มีคนตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นมีน้อยที่สุดเลยยิ่งพวกที่ชอบนั่งเพ่งนะไม่ตื่นหรอกนั่งเพ่งๆบังคับจิตให้สงบเฉยๆอยู่ไม่ตื่นคนทั้งหลายเนี่ยเวลาตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตไม่ตื่นจิตมันหลับจิตมันฝันตลอดเวลาพวกเราเห็นไหมจิตมันคิดทั้งวันนึกออกไหมจิตมันคิดนั่นแหละคือจิตมันฝันอยู่เว วลาที่เรารู้เรื่องที่เราคิดนะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสตินะงั้นนึกออกไหมว่าทำไมมีใครบ้างรู้กายรู้ใจส่วนมากไปรู้เรื่องที่คิดคิดทั้งวันแล้วก็หลงไปอยู่ในความคิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้อย่างวันนี้ก็คิดว่าจะต้องมาวัดบุญมาฟังดูหน้าหลวงพ่อประโมทหน่อยสิเคยได้ยินแต่เสียงในซีดียังไม่เคยเห็นหน้าดูสิหน้าตาเป็นยังไงโอ้ดูไปดูมาโอ้คล้ายพระสังกัจจายมัวแต่ดูหลวงพ่อประโมทนะลืมกายลืมใจตัวเองสังเกตไหมขณะที่มาดูหลวงพ่อลืมกายลืมใจตัวเองขณะที่ตั้งอกตั้งใจฟังสังเกตไหมลืมกายลืมใจตัวเองขณะที่ไปคิดสังเกตไหมลืมกายลืมใจตัวเองเราลืมกายเราลืมใจทั้งวันคือเราขาดสติทั้งวันพระพุทธเจ้าถึงจะสอนไหมสอนไหมนะบอกว่าตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์การเจริญสติปัฏฐานคืออะไรคือการมีสติรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของจิตใจใช่ไหมต้องรู้กายรู้ใจนะถ้าเพ่งกายเพ่งใจไม่เรียกว่ารู้กายรู้ใจเพ่งเพ่งไว้ใจก็นิ่งกายก็นิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูถ้านิ่งแล้วไม่เกิดไตรลักษณ์ให้ดูนะมันปิดบังไตรลักษณ์ไปหมดเลยไปนั่งเพ่งเอาไว้งั้นถ้าเราไม่เพ่งเราคอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจเราไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่าไปเพ่งให้นิ่งอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วมีสติตามดูไปเรื่อยไม่นานเราจะเข้าใจความจริงของจิตว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วดับตัวจิตเองเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดตรงไหนดับตรงนั้นจิตไม่ได้มีอยู่ดวงเดียวถ้าใครคิดว่าจิตมีดวงเดียวเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าจิตเที่ยงงั้นเวลาเราภาวนานะเราอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งเราปล่อยให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเราตามดูมันไปอย่างหลวงพ่อมหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกว่าให้ไปดูจิตคำว่าดูจิตหมายถึงอะไรคล้ายๆเราดูหนังสือหนังสือมันเป็นยังไงเราก็อ่านไปตามนั้นแหละสมมติเราอ่านนิยายสักเล่มนึงนะสักเรื่องนึงนิยายนี้มีบทรักบทโศกบทโกรธบทอาฆาตมันถึงบทไหนเราก็อ่านตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยๆจิตเราก็แสดงตลอดเวลานะเดี๋ยวก็มีบทรักเดี๋ยวก็มีบทโกรธเดี๋ยวมีบทดีใจบทเสียใจเรามีหน้าที่ตามอ่านมันลูกเดียวเลยทำตัวเป็นแค่นักอ่านทำตัวเป็นแค่นักดูอย่าทำตัวเป็นนักประพันธ์ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงไม่ต้องไปดัดแปลงมันรู้ตามที่มันเป็นการที่เราหัดรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะโดยเฉพาะการดูจิตดูใจนี่จะง่ายดูกายจริงๆยากนะต้องทำสมาธิก่อนถ้าไม่ทำสมาธิก่อนจะดูกายลำบากเพราะการดูกายเนี่ยกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนทรงฌานพวกเราชาวเมืองทำยากจิตเราฟุ้งซ่านทั้งวันเลยเวลาเราดูลงมาเราดูไม่ถึงกายเราติดไปที่สมมติบัญญัติหมดอย่างยกมือให้ดูเห็นอะไรเห็นมือไม่ใช่ร่างกายที่แท้จริงมือไม่ใช่รูปนะตัวรูปที่แท้จริงก็คือธาตุดินน้ำไฟลมใครเห็นธาตุดินน้ำไฟลมยากนะยากแต่สภาวะทางจิตเนี่ยมันแจ่มแจ้งอยู่ในตัวเองแล้วความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ปรมัตถ์นี่ของจริงนั้นดูง่ายนะใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ไปใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ไปหัดตามดูไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจเองแหละว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยผู้ใดเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะก็เป็นพระโสดาบันหัดดูอย่างนี้แหละไม่ยากหรอกหลวงพ่อมาเรียนจากหลวงปู่ดูลนะเมื่อ6กุมภาปี25มาเรียนแล้วก็กลับบ้านไปปฏิบัติทุกวันพยายามดูจิตเห็นจิตมันไม่ดีนะหาทางทำให้ดีมันไม่สุขหาทางทำให้สุขมันไม่สงบหาทางทำให้สงบเนี่ยปฏิบัติอยู่อย่างนี้ทุกวันเลยกะว่าจะเอาดีเอาสุขเอาสงบให้ได้เลยพอได้สัก3เดือนมากราบหลวงปู่มาส่งกันบ้านนึกว่าท่านจะชมนะท่านบอกว่าดูไม่เป็นเลยมัวแต่ไปแทรกแสงอาการของจิตไม่ได้ดูจิตเห็นไหมถ้าดูจิตจิตโกรธรู้ว่าโกรธนี่เรียกว่าดูจิตถ้าจิตโกรธแล้วหาทางทำให้หายโกรธนี่ไม่เรียกว่าดูจิตแต่เรียกว่าแทรกแสงอาการของจิตท่านสอนให้ดูท่านไม่ได้ให้แทรกแสงให้รู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยมาหาท่านครั้งที่สองเนี่ยท่านบอกอย่างนี้เลยเรากลับไปเรารู้แล้วเราทำผิดทำผิดตรงที่เราเข้าไปแทรกแซงมันต่อไปนี้ไม่แทรกแซงจิตมีความโลภขึ้นมาก็รู้ ความโลภหายไปก็รู้จิตมีความโกรธก็รู้จิตไม่มีความโกรธก็รู้จิตหลงไปก็รู้จิตตื่นขึ้นมาก็รู้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้จิตเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะก็รู้มีปีติมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาก็รู้รู้ลูกเดียวเลยตามรู้ตามดูอยู่อย่างนี้ดูอยู่4เดือนนะมาส่งกันบ้านหลวงปู่ครั้งที่3หลวงปู่บอกว่าพึ่งตัวเองได้ละต่อไปไม่ต้องมาหาอาตมาอีกท่านบอกงี้นะแต่หลวงพ่อมานะหลวงพ่อไม่เซอร์พอที่จะไม่มาหรอกอยากก็มาเรียนต่อมาเรียนอีกทำไมหลวงปู่บอกว่าพึ่งตัวเองได้เพราะเราเห็นความจริงนะทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเฝ้าดูลงมาดูของจริงนะดูของจริงในกายดูของจริงอยู่ในจิตใจของเราเราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับมีใครเคยโกรธ2ปี3ปีมีไหมมีไหมลองนึกดูใครเคยโกรธ1เดือนมีไหมใครเคยโกรธ1วันมีไหมจริงๆไม่มีหรอกนะความโกรธเกิดขึ้นนะแวบหนึ่งก็หายไปแวบหนึ่งก็หายไปแต่พอมันเกิดซ้ำๆนะเราเลยรู้สึกว่ามันโกรธทั้งวันความจริงความโกรธเกิดเป็นขณะขณะขณะความโลภก็เกิดเป็นขณะนะสติเองก็เกิดเป็นขณะขณะทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยกุศลเกิดแล้วก็ดับนะอกุศลเกิดแล้วก็ดับเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้สอนให้ทำอกุศลนะถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจอยู่เราทำอกุศลไม่ได้ควรทำอกุศลทำบาปทำผิดศีลได้เนี่ยเพราะไม่มีสติถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยศีลมันเกิดขึ้นเองสมาธิมันเกิดขึ้นปัญญามันมีโอกาสที่จะเกิดถ้าเราคอยรู้ทันจิตใจของเราไปนะคนที่ไปเรียนจากหลวงพ่อทุกวันนี้นะเขาสามารถดูจิตดูใจตัวเองได้ไปส่งกันบ้านที่วัดหลวงพ่อนะไปพูดทุกวันมีทุกวันนะที่เปิดวัดบอกว่าชีวิตจิตใจนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นนิดเดียวพอความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันนะความทุกข์กระเด็นตกเก้าอี้ไปเลยนะไม่ใช่ตัวคนตกเก้าอี้นะความทุกข์มันกระเด็นตกศาลาไปเลยตกบ้านไปเลยงั้นเราคอยฝึกคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆเราจะได้พบธรรมะที่อัศจรรย์ที่สุดเลยชีวิตของเราจะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นแต่ถ้าคนไหนติดเพ่งนะก็ต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าจะเลิกเพ่งได้ถ้าไม่ติดเพ่งถ้าไม่คิดมากบางคนเป็นคนคิดมากคิดมากยากนานคิดมากแทนที่จะรู้นะก็ไปคอยคิดเอาหลวงปู่ดูลย์สอนเลยนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดท่านต้องมีประโยคสุดท้ายไว้ด้วยว่าอาศัยคิดหมายถึงอะไรหมายถึงอย่าไปห้ามความคิดนะจิตมันคิดก็รู้จิตมันคิดก็รู้เรียกว่าอาศัยคิดอาศัยก็เห็นว่าจิตมันไปคิดเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็รู้จิตทั้งวันเลยนะมีแต่จิตคิดกับจิตรู้จิตคิดเกิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับนะจิตคิดนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างจิตรู้เป็นกุศลทั้งหมดนี้เกิดแล้วดับเหมือนกันหมดเลยเท่าเทียมกันเนี่ยภาวนาไปนะเราง่ายเมื่อปี2526นะวันหนึ่งหลวงพ่อมานั่งอยู่หน้ากุฏิหลวงปู่เนี่ยนั่งอยู่กับท่านอ่ะอยู่ๆท่านก็เปลยขึ้นมาบอกว่าต่อไปการดูจิตเนี่ยจะรุ่งเรืองในเมืองตอนนี้รุ่งเรืองในเมืองแล้วนะทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอกด้วยนะรุ่งเรืองทำไมการดูจิตมันรุ่งเรืองขึ้นมาเพราะการดูจิตเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองชีวิตของคนเมืองเนี่ยทำงานที่ต้องคิดทั้งวันรู้สึกไหมบางคนไม่เคยออกแรงทำอะไรเลยนะคิดอย่างเดียวก็หาเงินได้แล้วและจิตใจเนี่ยหาความสงบจริงๆไม่ได้เลยคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็มีความสุขขึ้นมาคิดไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ทุกข์คิดอย่างนี้เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงคิดอย่างนี้เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านคิดอย่างนี้เดี๋ยวก็หดหู่การปฏิบัติโดยการตามดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่คนในเมืองเนี่ยทำได้ง่ายอย่างพวกเราจะไปพากันนั่งสมาธิวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงเนี่ยทำไม่ได้ทำไม่ไหวพวกเราก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปเรื่อยๆหลวงพ่อรับรองอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเราตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเรื่อยๆไม่ช้ากว่ากรรมฐานชนิดไหนเลยสมัยที่มาเรียนจากหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตตัวเองเราก็ดูไปเรื่อยๆเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์ที่อื่นๆครูบาอาจารย์วัดป่าอื่นๆเนี่ย ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดไหนก็ตามแล้วเข้าไปหาท่านไปส่งกันบ้านท่านไม่มีองค์ไหนเลยที่บอกว่าอย่าไปดูจิตนะทําไม่ได้หรอกไม่มีใครพูดอย่างนั้นเลยมีแต่สอนต่อให้ทั้งนั้นเลยสุดท้ายเลยทุกๆองค์ก็สอนเข้ามาถึงจิตถึงใจทั้งหมดเลยเวลาไปส่งกันบ้านกับครูบาอาจารย์บางทีพระมานั่งฟังอย่างไปส่งกันบ้านหลวงปู่เทศนะพระจะมาฟังหรือกับหลวงพ่อพุธเนี่ยพระก็จะมาฟังพอเราส่งกันบ้านเสร็จลาครูบาอาจารย์ออกมานะบางทีพระท่านตามออกมาท่านมาถามโยมทำยังไงอ่ะพระทำ20ปีไม่ได้อย่างโยมเพราะเป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติได้นะอย่าคิดว่าต้องไปบวชก่อนถึงจะปฏิบัติได้คฤหัสถ์ก็ปฏิบัติได้ถ้ามีสติยิ่งเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยจิตใจเราแต่ละวันเนี่ยเต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความทุกข์จิตแหวกแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลาถ้าเมื่อไรเรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆมันเท่ากับเราเจริญสติอยู่ทั้งวันก็เราเจริญสติทั้งวันมันจะช้าได้ยังไงนั้นหัดมีสตินะรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกภายในใจของเรานี่แหละเบื้องต้นรู้ความรู้สึกไปใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันสงสัยก็รู้ใจมันฟุ้งซ่านก็รู้ใจมันหดหู่ก็รู้ใจมันสุขใจมันทุกข์ใจมันดีใจมันร้ายคอยตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยๆลองดูนะลองดูหลวงพ่อขอท้านะถ้าดูโดยไม่เพ่งแล้วก็ขยันดูไปเรื่อยๆตามรู้นะใช้คำว่าตามรู้หมายถึงว่าโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโลภหลงไปก่อนรู้ว่าหลงอย่าไปจ้องเอาไว้อย่าไปรอดูอย่าไปดักดูถ้าไปดักดูไปจ้องไว้เนี่ยจิตจะนิ่งๆทื่อๆไม่แสดงไตรลักษณ์ปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติเช่นมองเห็นอย่างหนุ่มๆเนี่ยมองเห็นสาวเดินมาจิตมันเกิดราคะมันชอบเข้าขึ้นมาไม่จำเป็นว่าต้องไม่ดูตามันมองเห็นเราไม่ได้ตาบอดบางทีตามันก็เห็นของสวยของงามใจมันชอบขึ้นมาหูเราไม่หนวกบางทีก็ได้ยินเสียงดีๆเอาแน่ไม่ได้แต่เมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเมื่อใจของเราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งแล้วถ้าความสุขเกิดขึ้นในใจให้รู้ทันความทุกข์เกิดให้รู้ทันนะกุศลอกุศลใดๆเกิดขึ้นในใจให้คอยรู้ทันเช่นมองเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะรู้ว่ามีราคะพอมีราคะแล้วคนที่เป็นนักปฏิบัติไม่ชอบราคะอยากให้ราคะดับรู้ว่ากำลังอยากอยู่นี่แหละคือการดูจิตง่ายขนาดนี้นะไม่ใช่การดูจิตคือห้ามไม่ให้เกิดกิเลสไม่มีใครห้ามจิตไม่ให้เกิดกิเลสได้เพราะจิตเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับได้ไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่มีใครสั่งจิตให้ดีตลอดเวลาไม่มีใครสั่งจิตว่าห้ามชั่วจิตมันดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างหน้าที่ของเราก็ตามดูความจริงของมันไปเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายตามดูไปเรื่อยๆตามดูไปนะสักเดือนหนึ่งขอเวลาเดือนเดียวไม่ขอมากนะเรียนกับหลวงพ่อไม่ใช้เวลานานหรอกเพราะหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดุลใช้เวลาไม่นานพวกเราลองเรียนดูนะขอเวลาสักเดือนหนึ่งตามดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงในใจของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วดูซิชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนหรือไม่ถ้าไม่เพ่งนะถ้าไม่คิดมากนะมีสองเงื่อนไขไม่เพ่งกับไม่คิดมากคอยตามดูความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปบ่อยๆเดือนหนึ่งเราจะเห็นนะจิตที่เคยหนักๆเคยเครียดนั้นหายนะหายใจก็เข้าถึงความโปร่งโล่งเบามีความสุขลองไปดูที่วัดหลวงพ่อสิคนมีความสุขเต็มไปหมดเลยยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้เลยบางคนเมียทิ้งก็ยิ้มไม่ใช่ยิ้มดีใจว่าจะได้เมียใหม่นะยิ้มมีความสุขอ่ะเพราะมันมีสตินะคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเขารู้สึกไปได้บางคนรู้สึกกายนะบางคนเขารู้สึกใจแต่ส่วนใหญ่ดูจิตดูใจเพราะเป็นคนในเมืองดูไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงความทุกข์ที่เคยมากมากก็เหลือน้อยๆความทุกข์นานๆก็เหลือสั้นๆฝึกสติไปเรื่อยๆบางคนหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะเคยมีไปหาหลวงพ่อพวกมะเร็งระยะสุดท้ายไปลาตายตอนนี้ยังไม่เห็นมันตายสักคนเลยแสดงว่าหมอพยากรณ์ผิดบางคนหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งก็ช็อกตายไปแล้วบางคนนะแบบไม่ไหวแล้วนะย่ำแย่มาแล้ว หลวงพ่อสอนบอกให้ดูใจของเราเองเลยใจมันกังวลนะรู้ว่ากังวลใจอยากให้โรคมันหายรู้ว่าอยากนี่สุดใจมันเบิกบานนะใจมันมีปีติมีความสุขขึ้นมาจิตใจที่มีปีติเนี่ยมันหล่อเลี้ยงร่างกายได้นะหล่อเลี้ยงร่างกายได้แข็งแรงขึ้นมาได้อีกนะบางคนอยู่มาได้ตั้งหลายปีหมอบอกว่าจะตายแล้วเดือนหน้าจะตายแล้วไม่เห็นตายสักคนเราเจริญสตินะหัดดูจิตดูใจไปบางคนชอบไปลดความลดหงายบางคนไปลือนะว่าหลวงพ่อเนี่ยขลังที่สุดเลยมีรูปหลวงพ่อแปะหน้ารถรถพลิกมา5ตลบไม่เป็นไรคนโน้นก็พลิกคนนี้ก็พลิกแสดงว่าไม่ขลังจริงอะรถยังพลิกอยู่ก็ขับรถช่วยเองอะนะครับขับรถเร็วนะรถพลิกรถคว่ำอะไรเงี้ยมีสติพวกเราฝึกดูจิตดูใจเรื่อยๆนะพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสติจะเกิดอัตโนมัติเลยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาจะไม่ตกใจสักนิดเลยรู้ตัวหมดเลยหัวกำลังจะโขกทางนี้แล้วเอาหลบสักหน่อยก็พ้นละในนี้ไม่ค่อยมีใครเป็นไรนี่ขนาดเป็นเรื่องสติแล้วก็ฝึกสติไปเรื่อยๆนะยังเกิดประโยชน์ในทางโลกเยอะแยะเลยบางคนสมองฝ่อไปเสื่อมไม่รู้เรื่องเลยเออนะลูกหลานพามาเรื่อยๆมานั่งฟังธรรมะไปนะหัดเจริญสติไปใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆก็หายกลายเป็นคนที่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้บางคนนะมาจากอเมริกาเป็นฝรั่งนะหมอบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์มันไม่มีทางหายปรากฏว่าแกมาหัดฟังหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะแกตื่นขึ้นมาจิตแกตื่นขึ้นมาก็หายหมอก็เลยวินิจฉัยใหม่บอกเป็นอัลไซเมอร์เทียมมีอย่างนี้ด้วยนะหมอก็รักหน้าเหมือนกันนะแทนที่จะบอกว่าทายไว้ผิดนะพูดไม่ได้เหรอนะก็หลอกต่ออีกความจริงไม่ใช่อะไรคนที่เพ่งตัวเองมากในฝึกกรรมฐานแล้วเพ่งจิตจนนิ่งเลยจนกระทั่งไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยพวกนี้ทำภาวนาผิดพอเราจิตมันตื่นขึ้นมามีสติขึ้นมานั้นหายสิไอ้ที่เพ่งไว้เครียดเครียดแข็งแข็งเพราะงั้นพวกเราอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งๆนะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆที่วัดจะมีเด็กๆเยอะเลยเด็กส่งกรรมฐานน่าฟังกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางทีเสแสร้งแกล้งส่งให้ดูดีแต่เด็กๆบางทีมันซื่อๆนะก็พูดแต่ซื่อมีเด็กคนหนึ่งส่งกันบ้านบอกวันหนึ่งปวดตาบอกหนูปวดตาค่ะแล้วหนูก็เห็นว่าตามันก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดมันก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้มันก็อยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมเด็กเล็กๆนะหัดดูจิตดูใจนะเวลาเจ็บป่วยขึ้นมายังสามารถเห็นได้เลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนี่เราหัดเจริญสติไปเรื่อยนะชีวิตเราจะได้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ใกล้มรรคผลนิพพานขึ้นไปทุกวันทุกวันถ้าเราขาดสติเราก็หลงอยู่กับโลกไม่รู้จักจบจักสิ้นอยู่ไปจนแก่นะอยู่ไปจนตายตายแล้วมาเกิดอีกก็อยู่มาจนแก่จนตายไปอีกตายแล้วตายอีกหาคุณงามความดีอะไรให้ตัวเองจริงจังอะไรไม่ได้เลยนะพยายามฝึกสติไว้ไม่มีอะไรดีเท่าการมีสติหรอกนะเวลาจิตไม่มีสตินะจิตมันจะไหลไปมันจะไหลไปมันจะหลงไปหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกเนี่ยจิตมันหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจคือหลงไปคิดนะอย่างโยมคนเนี้ยจิตกำลังส่งออกนอกถลำลงไปเพ่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเพราะงั้นพยายามฝึกตัวเองให้จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาสังเกตไหมตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยจิตหนีไปทำงานอะไรบ้างดูออกไหมหนีไปคิดดูออกไหมจิตแอบไปคิดจิตแอบไปคิดแล้วให้คอยรู้ทันนะรู้ไปเรื่อยลงปัจจุบันเป็นขณะขณะไปแล้ววันหนึ่งก็จะพบว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากหรอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากเลยปัญญามันเกิดขึ้นมันเห็นความจริงในกายในใจไม่มีตัวเรานะค่อยฝึกนะเห็นมีคนบอกว่าอยากตั้งคำถามบอกว่าคนสุรินทร์จะมีโอกาสถามหลวงพ่อประโมทบ้างไหมเพราะฟังในซีดีเขาส่งกันบ้านกันใครอยากส่งกันบ้านบ้างมีไหมมีหนึ่งคนสองคนสามคนเอาชักยกมือเนี่ยพวกเรียนแบบ เราจะส่งไงศาลามันเอาใหญ่เราก็ไม่ได้ยินเหมือนกันเอาเบอร์6ว่าไงอ๋อมีไมค์เหมือนกัน นมัสการหลวงพ่อครับ ที่ผมปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรที่ถูกหรือว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ จิตมันก็เริ่มตื่นขึ้นมาแล้วนะแต่ตอนนี้เพ่งไหม ครับ ตื่นเต้นเลยจะเพ่งเอาไว ้กดไว้ด้วยครับ นั่นแหละจะเพ่งไปกดไว้อันเดียวกัน จะขอวิหารธรรมกับหลวงพ่อนะครับ ของคุณมันนักคิดอาชีพอยู่แล้วนะ ครับ ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไป ครับ มีไหมหรือหมดละ มีครับ ว่าไป นมัสการหลวงพ่อค่ะ รู้จักใจลอยไหม รู้จักค่ะ ให้รู้ทันบ่อยๆนะ ค ่ ะ กำลังใจลอยอยากพูด ใช่ มองไม่เห็นรู้บ่อย ๆค ่ ะ ว่าไป พยายามท่องไว้เพราะเวลาเจอหลวงพ่อคำถามมันมักจะหายไปอะค่ะ ธรรมดานะเพราะว่าความจำก็ไม่เที่ยงเกิดได้ก็ดับได้เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะไม่ต้องมาถามมากหรอกหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลย์หลวงพ่อไม่ถามมากนะเราไม่ต้องถามเยอะหรอกฝึกสติไปเรื่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจจะถามอะไรส ิ่ งที่ถามก็เป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดแหละว่าไป คือจะต้องมีการทำในรูปแบบบ้างไหมคะพักหลัง การทำในรูปแบบนะจำเป็นมากนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำในรูปแบบการทำในรูปแบบสำคัญมากทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมต้องทำถ้าไม่ทำเลยนานๆไปจิตใจจะอ่อนแอของคุณน่ะจิตใจมันตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเอาเห็นไหมใจเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหม ออกค่ะ เห็นไหมความทุกข์สั้นลงเห็นไหมกิเลสเกิดทั้งวันเลย ใช่ค่ะ นั่นแหละภาวนาเป็นถ้าคนภาวนาไม่เป็นนะจะไม่เห็นกิเลสตัวเองนะเห็นแต่กิเลสคนอื่นมีคราวหนึ่งหลวงปู่ดูลย์ท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทศที่หินหมักเป้งท่านคุยกันเสร็จนะหลวงปู่เทศท่านขอโอกาสบอกว่าให้โยมที่อยู่ในวัดเนี่ยมาฟังธรรมของหลวงปู่ดูลย์บ้างหลวงปู่ดูลย์ท่านก็พูดเรื่องจิตยิ้มนะจิตยิ้มเยาะกิเลสพอท่านกลับมาแล้วก็มีโยมคนหนึ่งอยู่ที่หินมักเป้งอ่ะไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่เจ้าค่ะจิตดีฉันยิ้มแล้วมันยิ้มเยาะกิเลสแล้วใครมีกิเลสนะดีฉันยิ้มเยาะหมดเลย อย่างนั้นไม่ได้นะมันต้องดูกิเลสตัวเองนะไปดูกิเลสคนอื่นไม่ได้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วอย่าถามเลยเสียเวลา เดี๋ยวขอโอกาสให้แม่ด้วยไหมคะคือแม่เนี่ยจะฟังซีดีโดยบังคับประกาศจับนั่งรถแล้วเราจะเปิดซีดีหลวงพ่อประโมทไปเรื่อยๆจนแม่ฟังมาในระยะหนึ่งดูเหมือนแม่จะเข้าใจมากขึ้นว่าดูจิตคืออะไร ใช่ แต่บางทีแม่บอกว่าเขาจะเฉยๆอะค่ะคือความรู้สึกเฉยๆเลยไม่ทราบว่า เฉยเนี่ยเกิดจากการเพ่งไว ้นมัสการหลวงพ่อค่ะ รู้สึกไหมขณะนี้เราเพ่งอยู่ รู้สึกค่ะ เลิกเพ่งซะแล้วมันจะไม่เฉยแค่นั้นเองอะ ก็ฟังซีดีของหลวงพ่อก็หลายครั้งค่ะแล้วก็เคยไปที่ศรีราชาครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ดีใจที่หลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ฝึกดูจิตให้เพ่งให้ตามดูไปเรื่อย ๆไม่ได้ให้เพ่งนะไม่เคยสอนเลยนะว่าให้เพ่งอ่ะ ก็ให้ตามดูนะคะ ก็ ยังสงสัยอยู่ว่าการดูจิตเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีค่ะ ลืมคำว่าดูจิตไปนะถ้าไม่เข้าใจคำว่าดูจิตให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงรู้จักโกรธไหม รู้จักค่ะ รู้สึกไหมลูกเราเนี่ยน่ารักไม่เท่ากันในแต่ละวัน รู้สึก เห็นไหมบางวันน่ารักบางวันน่าตีเห็นไหม ค่ะ บางวันก็ทำให้เราเสียใจบางวันทำให้เราดีใจ ค่ะ และความรู้สึกเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลาให้เรามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละเรียกว่าดูจิตเบื้องต้นนะเบื้องต้นเราก็ดูความรู้สึกไปก่อนมันยังไม่ถึงจิตแท้ๆหรอกดูไปต่อไปมันก็จะเห็นในความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเกิดแล้วดับหมดเลยฝึกไปนานๆจะเห็นว่าตัวจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับตัวนี้เราถึงจะมาดูจิตได้หลวงพ่อฝึกอยู่ปีกว่านะแล้วก็มากราบหลวงปู่ครั้งที่6มีโอกาสมากราบท่าน6ครั้งที่สุรินทร์นะแต่ตอนท่านไม่สบายไปอยู่โรงพยาบาลจุฬานะไปได้แทบทุกวันครั้งที่6ที่มาหาท่านเนี่ย36วันก่อนท่านจะมรณภาพท่านก็เทศให้ฟังนะตั้งแต่ตอนบ่ายๆจนถึงค่ำเลยมืดแล้วสักทุ่มหนึ่งท่านหอบเนี่ยนะเราสงสารบอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วท่านบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้ก่อนว่าพบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้จึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตอนนั้นท่านถามเข้าใจไหมบอกไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้การที่เราจะเข้าไปเห็นจิตได้จริงๆเนี่ย ยากปฏิบัติตอนเบื้องต้นเนี่ยยังดูไม่ถึงจิตจริงดูได้แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตดูอย่างนี้ไปก่อนต่อไปเราถึงจะเห็นจิตคนที่จะภาวนาแล้วเห็นจิตแจ้งขึ้นมาได้จริงๆนะต้องระดับพระอนาคาจะเห็นจิตได้ชัดเจนเพราะตอนเป็นพระอนาคาเนี่ยจิตจะไม่แสสายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายกามมายั่วไม่ได้จิตก็ไม่สายออกไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่งั้นโดดเด่นอยู่งั้นจะเห็นจิตชัดเลยตรงนี้ท่านถึงสอนบอกว่าให้รู้ลงไปอีกยังไม่พอยังรักษาตัวผู้รู้อยู่ถ้าวันใดเห็นในตัวผู้รู้เองก็เกิดดับนะตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจิตถึงจะปล่อยตัวผู้รู้เห็นไหมจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะเป็นมรรคไม่ใช่มรรคธรรมดานะเป็นอรหัตมรรคนี่ท่านพูดแบบอ่อมๆนิดนึงไม่ให้จงแจ้งเกินไปงั้นโยมยังไม่เห็นจิตหรอกเห็นความรู้สึกไปก่อน ถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วจะมีโอกาสเห็นไหมคะ เห็นสิถ้าปฏิบัติถูกนะมันต้องเห็นเขาสักวันหนึ่งหรอกไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไป ใครเคยรู้จักหลวงพ่อกิมไหมหลวงพ่อกิมอยู่วัดป่าดงคูเมื่อก่อนหลวงพ่อไปหาท่านเหมือนกันแล้วก็ถามท่านจะมีความรู้แปลกๆเยอะท่านก็ลูกศิษย์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณนี่แหละเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณเหมือนกันเคยไปถามท่านบอกหลวงพ่อเรียกท่านหลวงพ่อหลวงพ่อคนที่หัดปฏิบัติเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะได้พระโสดาท่านบอกไม่นานหรอกทำจริงๆไม่เกินเจ็ดชาติก็ได้โสดาแล้ว อยู่ที่เราลงมือทำนะสมมติว่าเราจะไปเขมรเรารู้แล้วเขมรไปทางนี้เดินไปทุกวันต้องถึงเขาสักวันหนึ่งถ้าตายแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่นะเกิดใหม่ถ้าเดินต่ออีกวันหนึ่งก็ต้องถึงยนต์ได้แหละทางจะไปมรรคผลนิพพานนะเป็นทางของคนกล้านะเป็นทางของคนเด็ดเดี่ยวไม่ใช่ทางของคนเหยาะแยะประเภทภาวนาเหยาะเหยาะแยะแยะดูบ้างไม่ดูบ้างไม่ได้กินหรอกภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยภาวนาเนี่ยต้องเอาชีวิตเข้าแรกเลยนะยิ่งภาวนาในขั้นละเอียดละเอียดขึ้นไปเนี่ยจะเข้าใจเลยนิพพานอยู่ฟากตายจริงมันเหมือนจะตายเอา ดิฉันจะตามดูไปเรื่อย โยมยังไม่ได้ตามดูโยมตามคิดไปเรื่อยๆตอนนี้ ค่ะค่ะตามคิดค่ะ คอยรู้ทันนะจิตแอบไปคิดแล้วรู้จิตแอบไปคิดแล้วรู้บ่อยๆแต่อย่าไปห้ามมันชอบไปเพ่งให้นิ่งหมดยัง ค่ะเข้าใจแล้ว ใครจะถามมาพยายามมานั่งหน้าๆนะ นมัสการหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้ไม่ทราบว่าโยม ตอนนี้ไปประคองจิตให้นิ่งอย่าไปประคองมัน ค่ะแล้วที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยเริ่มถูกทางหรือยังคะ ใจมันก็เริ่มตื่นขึ้นมาบ้างแล้วนะรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมา ค่ะ เพราะเมื่อมันตื่นขึ้นมาแล้วก็คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆอย่าไปประคองให้นิ่ง ค่ะนะแล้วโยมก็นั่งสมาธิไม่เป็นด้วยค่ะก็ฝึกดูจากโทสะที่เกิด สมาธิจริงๆไม่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตถ้าจิตเราไหลไปทางตาเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตไหลไปทางหูไปฟังเสียงแล้วรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งเป็นขณะขณะนะ ค่ะขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณแล้วเหรอยังไม่เข้าใจเลย การนมัสการหลวงพ่อครับขอโอกาสเรียนถามครับ ขอบคุณไม่มีปัญหาอะไรหรอก ถูกตรงตามแนวทางวิปัสสนาแล้วครับ อย่าประคองนะอย่ากำหนดไม่กำหนดไม่ประคองปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูไป ขอบพระคุณครับก่อนนมัสการหลวงพ่อครับก็ผมติดตามฟังซีดีหลวงพ่อมา2ปีนะครับ เอาเนื้อเนื้อ ครับก็2ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าความทุกข์เนี่ยกระเด็นไปจริงๆนะครับอาจารย์แล้วก็มีความสุขมากขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าระยะหลังเนี่ยจะรู้สึกนิ่ง ๆตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราหัดดูจิตดูใจนะดูจิตดูใจไปแล้วจิตมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอารมณ์มันประณีตขึ้นเรื่อยๆในที่สุดมันว่างๆพอจิตมันว่างๆแล้วเราก็ไปติดอยู่ในความว่างใช้ไม่ได้นะ แสดงว่าติด หลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะบอกว่าแยกรูปถอดรูปถอดคือรูปที่ปรุงแต่งสภาวะที่ปรุงแต่งรู้สึกไหมไหวยิบยับยับไปเรื่อยแยกรูปถอดก็ถึงความว่างนะแยกความว่างออกไปถึงมหาสุญญตาความว่างที่เราติดตรงนี้ไม่ใช่สุญญตา ว่าที่คุณติดตรงนี้เรียกว่าอากาสานัญจายตนะการเพ่งจิตให้ว่างๆถ้าติดอยู่ตรงนี้เป็นสมถะงั้นอย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ย้อนมาคอยรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆนะจิตถึงจะเดินปัญญาต่อไม่งั้นจิตไม่เดินปัญญาแล้วจิตไปพอใจในความนิ่งความว่างความสุขบางคนภาวนานะเห็นสภาวะของจิตเกิดดับไปถึงช่วงหนึ่งนะจิตมันเคลื่อนจิตส่งออกนอกเนี่ยมันเคลื่อนไปไม่ไกลมันเคลื่อนไปอยู่แถวเนี้ยแถวหน้าเราเนี่ยแล้วมันก็ว่างอยู่เองแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้ติดวิปัสสนูเวลาเราเจริญวิปัสสนานะเราเห็นความเกิดดับของจิตได้ช่วงหนึ่งแต่กำลังของจิตไม่ดีพอจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะเคลื่อนออกไปพอจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยเราไปติดอยู่ในความสว่างความว่างข้างหน้าติดในโอภาสเป็นวิปัสสนูหนึ่งวิธีที่จะพ้นจากตัวนี้ก็คือรู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมรู้สึกไหมขณะนี้จิตอยู่นอกๆ ครับรู้สึกครับ นะให้รู้ทันจิตที่ส่งออกนอกเนี้ยพอรู้ทันนั้นมันจะดับไปเองมันจะทวนเข้ามาหาตัวเองอย่างตอนเนี้ยคุณลองย้อนมาดูจิตสิรู้สึกไหมดูเข้ามาไม่ได้นะมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นไหมเนี่ยจิตเราไปติดอยู่ในความว่างภายนอกนะให้รู้ทันวิธีจะจัดการมันนะให้รู้ทันว่าจิตส่งออกนอกให้รู้ทันว่าจิตไม่ถึงฐานจิตมันจะเข้าที่ของมันเอง ขอบพระคุณครับ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าชีวิตการทำงานปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ต้องคิดตลอดเวลาแล้วก็ในเวลาที่ทำงานเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้ตัวไม่รู้สึกตัวเลย เวลาทำงานไม่ใช่เวลาเจริญสติ ค่ะ เพราะพวกเราทำงานที่คิดนะเราไม่ใช่เหมือนทำไร่ทำนาร่างกายเคลื่อนไหวเราเจริญสติได้ตลอดเลยหรือเราไปขี่สามล้อเงี้ยขี่สามล้อไปเรารู้สึกตัวไปทำได้แต่ถ้าเราทำงานที่คิดเนี่ยเรามัวแต่รู้เรื่องที่คิดในขณะนั้นรู้กายรู้ใจไม่ได้หรอกไม่มีใครทำได้แต่คุณไม่ได้คิดเรื่องงานอย่างเดียวรู้สึกไหมแอบไปคิดเรื่องอื่นด้วยถ้าเมื่อไหร่จิตหลงไปคิดนะคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้อยู่ที่ทำงานก็คิดกลับไปบ้านคิดกลับไปว่าวันศุกร์นี้จะหนีไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยนะเนี่ยจิตมันหนีไปหนีมาเรามีสติตามดูไปหรือเวลาเราคิดเรื่องงานแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมารู้ว่าทุกข์เราคิดเรื่องนี้แล้วมีความสุขขึ้นมาให้รู้ว่าสุขห้ามมันไม่ให้คิดไม่ได้หรอกแต่เวลาคิดนะมันรู้กายรู้ใจไม่ได้มันต้องรู้เรื่องที่คิด อย่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้แล้ว อย่าไปประคองไว้อย่าจิตเพ่งอยู่ไปเบอร์สิบด้วย จากนักการหลวงพ่อค่ะ นี่ก็ติดเพ่งเหมือนกัน เพิ่งมาศึกษาทางนี้ได้ประมาณเกือบ2เดือนเองค่ะฟังจากซีดีหลวงพ่อก็คือบางทีการปฏิบัติคือถ้าเราคิดตามคือจิตมีการคิดแล้วเราตามไปดูเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะดับไปแต่บางครั้งนั่งไปแล้วรู้สึกว่าจิตเราไม่คิดแต่กลายเราเป็นว่าเราไปคิดเลยว่าทำไมวันนี้เราไม่คิดอะไร นั่นแหละไปคิดแล้วมันคิดว่าทำไมมันไม่คิด นั่นแหละค่ะแล้วคือแล้วบางทีเรานั่งแล้วเราขาชาแล้วเหมือนว่าเราไปเพ่งอยู่ที่ขาเราเนี่ยค ่ ะ ก็รู้ว่าจิตไปเพ่งจิตไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะจิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น มันไม่ถือว่าเราไปเพ่งอย่างเดียวหรอคะ ตอนนี้เพ่งรู้สึกไหมถ้าเพ่งเมื่อไหร่ใจก็จะหนักแน่นแน่นแข็งแข็งขึ้นมาเครียดเครียดขึ้นมาแต่ถ้ารู้ไม่เป็นไรหรอก แล้วที่ปฏิบัติมาเป็นยังไงคะ ก็ดีแล้วล่ะไปปฏิบัติอีกนะ ค่ะ ถ้าหลวงพ่อบอกไม่ดีเดี๋ยวเลิกปฏิบัติ ก็คือถ้าเกิดแบบพอหนูมาปฏิบัติทางนี้แล้วรู้สึกว่าเมื่อก่อนชอบเที่ยวเตะอะค่ะแล้วคราวนี้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปตรงเนี้ยแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าเราเวอร์แบบเราเพ่งเกินไปเงี้ยค่ะ เพื่อนไม่รู้ความจริงก็ให้เขาหลงไปงั้นแหละมีเด็กที่นครสวรรค์นะไปหัดดูจิตดูใจไปเข้าคอร์สดูจิตที่นครสวรรค์เนี่ยอาจารย์เขาเปิดค่ายดูจิตนะให้เด็กมาหัดดูพอเด็กกลับบ้านเนี่ยเด็กคนนี้นะชอบเที่ยวเถียงพ่อเถียงแม่ร้ายมากเลยพอกลับไปบ้านเนี่ยนิสัยเปลี่ยนไปเลยแม่ก็รู้สึกปลื้มนะโอ้ลูกไปหัดเข้าค่ายกรรมฐานแล้วดีขึ้นปรากฏว่าลูกฟังซีดีหลวงพ่อทั้งวันเลยนะในสุดท้ายแม่กลุ้มใจแม่เตือนไปเที่ยวซะบ้างสิลู ก ทำไมไม่เจียงแม่ล่ะลูกอย่าหมกมุ่นนะเดี๋ยวบ้า แม่หนูก็เริ่มเครียดแล้ว นะแม่ไม่เข้าใจ วิธีการที่จะให้แม่เข้าใจนะเปิดซีดีหลวงพ่อดังๆให้เขาได้ยิน ค่ะทุกวันนี้ก็พยายามเปิดบนรถให้ท่านฟัง แต่ถ้าเขาหงุดหงิดเมื่อไหร่เราก็หยุดไว้ก่อนตอนหลังเขาเผลอเอาใหม่นะ แล้วที่เคยฟังซีดีอะค่ะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากปฏิบัติก็ถือว่าผิดแล้ว ไม่ใช่อยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากปฏิบัติถ้าอยากปฏิบัติแล้วรู้ว่าอยากปฏิบัติเนี่ยถูกแล้วนะไม่ใช่อยากปฏิบัติแล้วผิดนะทั้งนั้นอยากเป็นโจรแล้วถูกเหร อค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ทุกวันจะทำสมาธิวันละ30นาทีนะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยบางครั้งเวลาทำสมาธินะก็จะเห็นว่ากายอ่ะบังคับไม่ได้ค่ะพอเราเข้าไปยึดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเกิดทุกข ์เออใช้ได้ แล้วก็มีครั้งนึงจะเห็นถึงความมีแต่ไม่มีอะไรอะค่ะครั้งนึงแล้วก็ มันมีแต่ไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีสมมุติบัญญัติ ค ่ ะ ยังไม่ใช่มรรคผลนะ ค่ะก็จะขอคำแนะนำเพิ่มเติม ตอนทำสมาธิก็ทำไปนะ ค่ะ ตอนไปพิจารณาอยู่ในกายก็ทำไปแต่ตอนออกจากสมาธิแล้วเนี่ยยืนเดินนั่งนอนต้องคอยรู้สึกตัวอย่างขณะเนี้ยจิตวิ่งมาที่หลวงพ่อรู้สึกไหม ค่ะ ให้คอยรู้ทันเอาจิตหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมก็ให้คอยรู้ทันเอาเวลาที่เรามาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยนะให้คอยเจริญสติไว้ดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจอย่างนี้เพ่งเอาจงใจไปดูแล้วกายเป็นเพ่งใช้ไม่ได้นะต้องรู้สบายสบายเอาเบอร์18เดี๋ยวหลวงพ่อไปแล้วนะมาถามอุปัชฌาย์หลวงพ่อนะถ้าไม่ได้ท่านนะหลวงพ่อก็ลำบาก กราบนมัสการหลวงพ่อครับขอโอกาสถามผมฟังซีดีหลวงพ่อมาปีเศษๆแล้วฝึกเองอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่นั้นได้หลงทางไปหรือเปล่าเพราะโอกาส อย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาตอนนี้กดอยู่รู้สึกไหม ครับผม แล้วรู้สึกไหมจิตมันมัว ครับรู้สึกอยู ่นะจิตมันมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะ ครับถ้าตามดูความเผลอไปเรื่อยๆที่ผมทำอยู่ที่บ้าน มันเผลอไปแล้วเรารู้นะ ใช่ครับ จิตเราไม่ไหลตามไปนะจิตเป็นคนดูเห็นเผลอไปแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึก แต่ความรู้สึกของผมเหมือนว่าผมจ้องอยู่หรือเปล่า ถ้าพยายามดูไม่ให้คลาดสายตานี่แหละคือการเพ่ง ครับ ของคุณติดเพ่งอยู่ ครับผม นะเลิกซะ ครับ ให้หลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงไม่ใช่ไปจ้องไม่ให้คลาดสายตาของคุณจ้องมากไป ครับผมครับขอบคุณ ถ้าจ้องแล้วมันไม่พัฒนาหรอกมันอยู่แค่นั้นนะ ครับผม คุณใส่แว่นตาคนนี้พอใช้ได้แล้ว กาวนมัสการครับวันนี้พาแม่มาจากจังหวัด101 3คนนะครับคือพยายามที่จะ มีแม่ทั้ง3คนคือเหร อคนอีสานจะมีแม่เยอะครับ อ๋อ คือพยายามที่จะแนะนำคุณแม่ให้เปิดซีดีแต่ว่าก็เปิดไม่เป็นก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลย ไม่มีเด็กเลยเหรอที่บ้าน พอดีน้องสาวคนเล็กก็เพิ่งจะออกไปทำงานนอกบ้านครับก็เลยอยากจะขอโอกาสหลวงพ่อให้แนะนำสำหรับ เราภาวนาไปนะพุทโธไปเรื่อย ๆครับ แต่เราไม่ได้พุทโธแล้วบังคับให้ใจนิ่งอย่างเดียวให้เราคอยพุทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธนะจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิดพุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธจิตสงบรู้ว่าจิตสงบพุทโธแล้วคอยรู้จิตไปเรื่อยๆนะ ขอบพระคุณครับ นมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูเพิ่งปฏิบัติมาไม่นานนะคะจิตเป็นยังไงบ้างคะ จิตจะเป็นอะไรจิตก็เกิดดับไปด้วย คือบางทีหนูรู้สึกว่าช่วงที่หนูออกจากคอร์สวิปัสสนาใหม่ๆอะค่ะหนูจะรู้สึกเบิกบานมากเลยแต่ว่าพอหลังๆเริ่มไม่ค่อยปฏิบัติในรูปแบบแล้วมันก็ เราไม่ได้ภาวนาเอาความเบิกบานแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตนี้มันไม่เที่ยงเห็นไหมมันเบิกบานได้มันก็ยังเศร้าหมองได้ ค่ะแล้ววันนี้มันก็เครียดเครียดหนักๆด้วยอะค่ะ เครียดหนักๆเพราะไปบังคับมันไปกดไปข่มมันไว ้แล้วเคยนั่งสมาธิอะค่ะแล้วทีนี้มันก็เห็นอาการของสมาธิหลายอย่างมากเลยค่ะแบบเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป แต่ต้องดูอย่างนั้นนะแล้วดูเข้ามาให้ถึงจิต ค่ะแล้วมีครั้งหนึ่งที่มันเห็นตัวเองมันแยกออกจากกันมันก็เลยกลัวค่ะ กลัวให้รู้ว่ากลัว แล้วก็เลยลืมตาเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าปฏิบัติ กลัวมันทำไมล่ะ มันเห็นกายมันแยกเป็นสองท่อนนะคะ อันนั้นเกิดจากสมาธินะไม่ใช่วิปัสสนาถ้าทำวิปัสสนาจริงๆมันจะรู้สึกว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่แตกเป็นท่อนๆหรอก ถ้าเห็นแตกเป็นท่อนๆนั้นเป็นอำนาจของสมาธิไม่ใช่วิปัสสนานะ แสดงว่าสมาธิเราถึงจุดที่มันเห็นได้นี่แหละคะ ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ว่าถ้าเห็นกิเลสตัวเองได้ถึงจะเก่งนะ ค่ะแล้วอย่างนี้หนูจะต้องปฏิบัติในรูปแบบด้วยไหมคะ ในรูปแบบไม่เลิกนะทำไปแต่ว่าจิตกลัวขึ้นมารู้ว่ากลัวจิตสงบรู้ว่าสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านภาวนาไปแล้วก็รู้ทันจิตไป ค่ะแล้วหลังๆคือพอฟังหลวงพ่อก็ไม่ค่อยปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะจะพยายาม รู้ทันจิตใครเขาไปห้าม คือแบบอย่างเวลาจะสวดมนต์เนี้ยค่ะกลางคืนบางทีก็อุ้ยขี้เกียจเราก็เห็นกิเลสมันแบบอย่าสวดเลยอะไรเงี้ย ก็นั่นแหละถูกกิเลสหลอก ค ่ ะ เวลาจะสวดมนต์นะความขี้เกียจเกิดขึ้นรู้ว่าขี้เกียจเห็นเลยความขี้เกียจเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านมาแล้วมันไปแล้วเราสวดสิ อ๋อคือหนูก็ต้องใช้ความเพียรเอาชนะมันใช่ไหมคะ ไม่ใช่ตามใจกิเลสน ะ เอาธรรมะไปเป็นข้ออ้างของกิเลสไม่ได้นะ ค่ะ ต้องสู้ตายนะธรรมะ ค่ะ ขี้เกียจไม่ได้นะ ตอนนี้ไม่ทราบที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างคะหลวงพ่อ จิตมันจ้าออกไปข้างนอก อ๋ออย่างนี้เรียกว่าจ้าเหรอคะ รู้สึกไหมล่ะเห็นไหม เคยได้ยินแต่คนส่งการบ้านว่าจิตจ้าแต่ไม่ทราบว่าเป็นอาการแบบนี้ค่ะแล้วที่ปฏิบัติอยู่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขไหมคะ ดูให้เป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆนะที่ตื่นอยู่แล้วพอใช้ได้ พอใช้ได้ใช่ไหมคะทีนี้มีคำถามข้อหนึ่งค่ะคือการเดินจงกรมเนี่ยเราควรจะตั้งจิตไว้ยังไงคะ ไม่ตั้งจิตการเดินจงกรมนั่นก็คือการมีสติในขณะที่เดินเพราะฉะนั้นจุดสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนจุดสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะบังคับจิตให้สงบให้ดีให้มีความสุขไม่ใช่จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การคอยเพ่งร่างกายไม่ให้คลาดสายตาจุดสำคัญของการปฏิบัติอยู่ที่ความมีสติทุกก้าวที่เดินด้วยความมีสติเรียกว่าเดินจงกรมทั้งสิ้นเลยอย่างพระเดินบิณฑบาตนะก็เดินจงกรมนะเดินมีสติเช่นเดินไปแล้วเห็นคนรอใส่บาตรอยู่ดีใจรู้ว่าดีใจนี่ท่านเจริญสติอยู่กำลังเดินจงกรมอยู่นะพอดีใจแล้วพระอื่นมาตัดหน้าไปโกรธรู้ว่าโกรธนี่ท่านเจริญสติอยู่หรือเราจะไปเดินช้อปปิ้งนะเข้าไปในห้างเดินไปนะเห็นร่างกายมันเดินอยู่ใจเราเป็นคนดูอย่างนี้ก็ใช้ได้มีสติรู้กายนะพอเห็นมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาสวยอยากได้รู้ว่าอยากเนี่ยเรียกว่าเจริญสติทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยถ้าเดินกลับไปกลับมาแต่ใจลอยก็เรียกว่าเดินเรื่อยเปื่อยเดินกลับไปกลับมาแล้วเพ่งอยู่เฉยๆนะเรียกว่าเดินทรมานตัวเอง ค่ะแต่ทีนี้ถ้าการเดินจงกรมคือเราเอาการเดินเป็นวิหารธรรมอย่าง น ี้ ค่ะ รู้สึกก็คือตอนเท้ากระทบใช่ไหมคะ ไม่ใช่รู้สึกตอนเท้ากระทบเนี่ยจิตจะไหลไปอยู่ที่เท้าจะกลายเป็นการเพ่งกลายเป็นสมถะจิตจะนิ่งๆรู้สึกไหมดูเท้ากระทบพื้นเรื่อยๆจิตจะนิ่งๆ ค ่ ะ นะจิตจะนิ่งเฉยๆเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเวลานั่งอยู่เนี่ยเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะเวลายืนเห็นร่างกายมันยืนใจเป็นคนดูเวลานอนเห็นร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูดูอย่างนี้เรื่อยๆไปถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก กรรมสการหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองทั้งเพ่งทั้งกดนะคะ ใช่ถูกต้อง ค่ะ แล้วทำไงดีทำไมมันเพ่งเพราะมันอยากดีมันเพ่งเพราะมันอยากดีไปกดไว้ไปข่มไว้เพราะว่ามันอยากดีให้คอยรู้ทันมันรู้ทันความอยากในใจเราความอยากเกิดขึ้นให้คอยรู้ทันนะความอยากเป็นตัวสมุทัยทำให้เกิดความปรุงแต่งมีความปรุงแต่งขึ้นมาก็มีความทุกข์ขึ้นมา แล้วตอนนี้สภาวะเป็นยังไงบ้างคะหลวงพ่อ มีโมหะดวงเปล่ามั่วซั่วฟุ้งซ่านเนี่ยตระกูลโมหะจิตฟุ้งซ่านเป็นโมหะนะหมดยังพวกที่มาจากกรุงเทพนะให้ชาวสุรินทร์นะหรือให้ชาวอีสานนะพวกที่ตามมาจากกรุงเทพอย่ามายกมือที่นี ่หลวงพ่อคะเคยกราบนมัสการหลวงพ่อที่วัดหลวงตาผนึกมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วหลวงพ่อว่าติดนิ่งติดเพ่งอยู่อะค่ะตอนนี้ เพ่งน้อยลงรู้สึกไหม ค่ะใช่ เพ่งน้อยลงใจเราเริ่มเคลื่อนไหวเห็นไหมใจเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย นั่ นแหละตามดูไปถึงวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดนะจิตมันเป็นของไม่เที่ยงดูไปอย่างนั้นแหละ ดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วใช่ไหมคะ จะให้เราชม คือตอนนั้นโดนหลวงพ่อแบบพูดว่าหลวงพ่อบอกว่าออกมาออกมาอย่าเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูทันตรงที่หลวงพ่อพูด เข้าใจแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะ นั่นแหละใจมันก็ตื่นขึ้นมาแล้ว ค่ะ พอใจตื่นขึ้นมานะมันไม่ยากแล้วเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราจ ิ ตเดินมาถึงตัวเนี้ยมองเห็นแล้ว เห็น ไหมความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราเห็นไหมกิเลสไม่ใช่เราทุกอย่างผ่านมาผ่านไประวังอันเดียวอย่าให้ใจไปติดว่าง ๆ นะระวังไว้ตัวนั้นเป็นกับดักของนักดูจิตเลยอย่าให้ติดว่าง ขอนมัสการหลวงพ่อค่ะคืออยากจะถามว่าคือติดเพ่งหรือเปล่า เพ่ง แล้วทำยังไงถึงมันจะหายเพ่งล่ะคะ ต้องไม่ทำ แต่ถ้าจะว่าคือบางครั้งคือเหมือนกับว่าจะเพ่งแต่คืออีกหรือความรู้สึกอีกหรือคือมันไม่ได้เพ่งนะคะ อะไรนะ คือบางครั้งคือมีความรู้สึกว่าตัวเองเพ่งแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าไม่เพ่งตรงนี้เราจะ ก็ถูกแล้วเนี่ยใครมันจะเพ่งได้ทั้งวันทั้งคืนเพ่งก็ไม่เที่ยง แต่ถ้าเราไม่เพ่งคือเหมือนกับว่ามัน ใจลอย ใช ่ให้รู้ไปใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยนะดีกว่ากลัวใจลอยแล้วเพ่งไว้ทั้งวันใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วรู้ฝึกเนี้ย แล้วก็คือบางครั้งคือนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิพอพรุ่งนี้กลับมามันเหมือนกับว่าเราจิตเราติดที่สมาธิ ติดสมาธิออกมามันผิดตั้งแต่นั่งแล้วผิดตั้งแต่เริ่มนั่งวางไมค์แล้วนั่งไปนั่งไปเลยไม่ต้องสนใจหลวงพ่อนั่งสมาธิไปคนอื่นอะไปดูเขานั่งสมาธิไม่ดูตัวเองละลืมตัวเองละรู้สึกไหมจิตสงสัยรู้ไหมสงสัยให้รู้ว่าสงสัยสินั่งรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยเนี่ยจิตไหลไปแล้วรู้สึกไหมสงสัยอีกแล้วรู้สึกไหมเออคนช่างสงสัยไปดูความสงสัยบ่อยๆนะอย่าไปนั่งมากไปฟุ้งฟ้างพยายามรู้สึกตัวมากๆเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนบ่อย ๆเราถ้าอย่างนี้เราดูกายจะดีกว่าไหมดีกว่า อะไรนะ ถ้าอย่างนั้นเราดูกายดีกว่ากันดูจิตไหม ดูกายไปก่อนคนที่ติดสมาธิเนี่ยให้ไปคอยดูกายไว้ก่อนถ้าติดสมาธิแล้วไปดูจิตเนี่ยนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกเพราะจิตตานุปัสสนานะเหมาะกับเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกคือคนที่เจริญสติตามรู้เข้าไปเลยน่าเชิญ พ่อครับแล้วผมต้องปฏิบัติยังไงบ้างไหมครับ จิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะก็เท่านั้นเองนะรู้ลงปัจจุบันไป กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจะถามสภาวะจิตตอนนี้ค่ะที่ปฏิบัติมา ตอนนี้หรือว่าที่ปฏิบัติ มา ที่ปฏิบัติมาใช้ได้แล้ว ค ่อยดูบ่อยๆนะเราเป็นคนขี้โมโหโมโหขึ้นมาเราก็รู้โมโหขึ้นมาก็รู้ไป ใช่ค่ะแล้วการนั่งสมาธิสมถะนะคะตอนคือและตอนที่ปฏิบัติมาผ่านมาเป็นยังไงบ้าง เวลาทำสมาธิอย่าให้ขาดสติพวกเราชอบไปคิดว่าการนั่งสมาธิต้องทำให้เคลิ้มแล้วก็ไปเคลิ้มขาดสติใช้ไม่ได้นะเวลาที่เราทำสมาธิต้องมีสติเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกอะไรเนี้ยมีสติอย่าให้เผลอเวลาจิตมันรวมจิตมันสงบนะมันรวมลงไปแบบรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่รวมแบบไม่มีสตินะถ้านั่งแล้วขาดสติอย่าไปนั่งเลยออกมาเดินจงกรมเคลื่อนไหวไว้ดีกว่าไม่งั้นอย่าน้อมใจให้นิ่ง แล้วที่ดูนี้คือดูทั้งกายคู่กับ ดูตัวทั้งตัวนั่นแหละนะจะดูสบายๆนะไม่ใช่ดูแบบจ้องไว้อย่างนี้นะจ้องไว้ทั้งตัวก็ไม่ดี ที่ผ่านมานี่เพ่งเกินไปไหมคะ ไม่เป็นไรเพ่งนิดหน่อย ค่ะขอบค ุ ณค่ะ นมัสการครับหลวงพ่อคือสมัยที่ผ่านมาผมจะไปฝึกเป็นสมถะซะมากนะครับหลังๆก็มาฝึกลองดูจิตตัวเองนะครับแล้วก็พอดีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จำได้คือว่าจู่ๆเนี่ยเราเข้าบ้านโดยไม่ได้เปิดไฟแล้วจู่ๆเราก็ไปปรุงแต่งว่าจะมีผีโผล่ตรงหน้าต่างเราก็ตามดูไปว่าความกลัวมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันทะลักออกมาเหมือนกับเป็นกองทัพอะไรควันออกมาพอเรารู้ปุ๊บว่าเรากลัวปุ๊บเนี่ยมันจะวูบกลับไปหลบที่หน้าต่างอันนี้ไม่ได้ดับไปเพราะผมเพ่งใช่ไหมครับ เพ่งถ้าดับจริงๆนะมันดับไปเลยมันไม่ไปอยู่ที่หน้าต่างอะ คือจะมองเหมือนกับว่าเขายังอยู่แต่ว่าเขาหลบอยู่ตรงหน้าต่างความรู้สึกกลัว อันนั้นไม่ใช่การรู้ที่แท้จริง ครับ ความกลัวเนี่ยเป็นกิเลสตระกูลโทสะถ้าสติที่แท้จริงเกิดนะโทสะต้องดับทันทีถ้าโทสะหดตัวลงไปซ่อนอยู่นิ่งๆอยู่เนี่ยแสดงว่าเราไปเพ่งใส่มันเข้าเราดูแบบรุนแรงเกินไป ก็มีบางครั้งที่ดูอารมณ์พวกอารมณ์โทสะหรือโกรธหรือ ราคะต่างๆครับพอเราดูปุ๊บเนี่ยเหมือนพอรู้ทันปุ๊บมันหายไปใช่ไหมหลวงพ่อแล้วก็พอหายไปปุ๊บเนี่ยบางอารมณ์เราจะรู้สึกว่าเราจะเฉยเฉยเราจะเฉยนานมากๆเป็นเกือบครึ่งวัน ไอ้นั่นแหละติดเฉยแล้ว พอเฉยนานปุ๊บเราก็กลายเป็นหงุดหงิดต่ออีกว่าทำไมมันเฉย นั่นบุญแล้วที่หงุดหงิดเห็นไหมมันไม่คงที่ละบางคนไปเฉยแล้วก็ว่างอยู่งั้นเป็นปีๆเลยนะอย่างนั้นใช้ไม่ได ้ก็ให้รู้ว่ามันเฉย เฉยรู้ว่าเฉย ก็กลับมารู้ว่าหงุดหงิด เออต้องอย่างนั ้นแล้วก็ด้วยความของหงุดหงิดปุ๊บก็เลยมาดูกายพอดูกายปุ๊บดูด้วยการเดินบ้างนั่งบ้าง จงใจดู ครับ จงใจดูนะใจจะแน่นๆขึ้นมา โอ้ฮะคนนี้จะรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายเป็นถุงหรือมันหายไปแต่มันมีบางอย่างในหัวก็บอกว่ามันหายไปแต่ว่ามันยังเป็นของเราอยู่ครับไม่จะแก้ยังไงครับ ไม่แก้นะตามดูไปเรื่อยๆจนปัญญามันเกิดมันทำลายความรู้สึกว่าเป็นเราไปเอง ขอบคุณครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับคือช่วงหลังผมเห็นจิตมันคิดอยู่ตลอดเวลา จิตใครก็คิดตลอดเวลาถ้าจิตมีหน้าที่คิด แต่บางครั้งมันรู้สึกเหนื่อย เหนื่อยนะอยากให้มันไม่คิดมันก็เหนื่อยเลย ช่วงที่อยากไม่ให้คิดมันจะมีโทสะ ใช่มันเป็นโทสะก็ให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะพยายามแบ่งชีวิตของเรานะชีวิตของเราอยู่กับปัจจุบันเป็นขณะขณะไปขณะนี้จิตหลงไปคิดก็รู้ขณะนี้อยากให้มันไม่คิดก็รู้ขณะนี้มีโทสะขึ้นมาก็รู้เนี่ยแบ่งชีวิตเป็นช่วงเล็กๆคอยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปบ่อยๆ ครับผมที่ปฏิบัติมาตอนนี้เป็นยังไงบ้าง อย่าเพ่งแรงไปดูไปให้สบายนะ ขอบคุณครับ นุ่นไปนุ่นอ่ะไม่หมดเหรอทางนี ้นมัสการหลวงพ่อค่ะคือพักหลังๆวันนี้คือหนูเห็นความโมโหหรือโกรธเยอะอยู่แต่ว่าปัญหาของหนูคือว่ารู้สึกว่าพอมันบ่อยแล้วหนูพยายามที่จะอยากที่จะให้มันดับปะหารโล กก็จะดูความอยากไปจิตมีความอยากเกิดขึ้นรู้ว่าอยาก มัน มันเป็นไง มันเล็กๆน้อยๆบางทีรู้สึกว่าพอเรื่องเล็กๆน้อยๆผมก็แบบเก็บเข้ามาที่แบบโมโหหรือว่าโกรธแต่ถ้าได้พูดแล้วได้เหมือนได้ระบายเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ก็ตอนหลังมาก็จะรู้สึกผิดว่าพูดอะไรออกไป คือต้องถือศีลไว้ก่อนนะถือศีลเนี่ยจิตเรามีโทสะขึ้นมาไม่เป็นไรจิตมีราคะขึ้นมาไม่เป็นไรแต่อย่าให้เกิดการทำผิดทางกายวาจาขึ้นมามันระบาดความชั่วร้ายใส่คนอื่นไปยิ่งเราตอบสนองกิเลสมากเท่าไหร่เนี่ยอนุสัยของเราจะยิ่งรุนแรงขึ้นอย่างพอเจอใครเราก็ว่าโมโหเราว่านะพอแก่เนี่ยเราจะเป็นใจแก่ปากม้าว่าเก่งนั้นเวลาโกรธขึ้นมาเราไม่ห้ามให้เรารู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นไม่ห้ามมันนะแค่ดูถ้ามันทนไม่ไหวมันจะตบเขาละเดินหนีไปก่อนอย่าให้ผิดศีลศีลสำคัญนะถ้าเราผิดศีลเมื่อไหร่เนี่ยกิเลสของเราจะรุนแรงมากขึ้นยิ่งสะสมมากขึ้นเรื่อยๆต้องทนเอานะ ขอบคุณค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับในทางที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือผิดยังไงครับพระอาจารย ์เห็นกิเลสไหมล่ะกิเลสเกิดรู้ไหม รู้บ้างไม่รู้บ้างครับ เมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นถูกเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อนั้นไม่ถูกมันก็ถูกเป็นขณะขณะนะหลงไปเป็นขณะขณะรู้บ่อยๆอย่าประคองจิตให้นิ่งประคองมากไป ครับเข้าใจ อ้าวหมดยัง จะขอกันบ้านนะคะแล้วก็จะส่งกันบ้านที่ปฏิบัติมานะคะ ต้องส่งมาก่อน ที่ผ่านมานี่จะมีช่วงที่ว่าโทสะแรงแล้วก็หลงไปกับโทสะ เวลามันโกรธนะให้คอยดูตัวเองอย่าไปดูคนที่ทำให้เราโกรธของคุณเวลาโกรธขึ้นมามันไปสนใจคนที่ทำให้โกรธอย่าไปดูเขาย้อนมาดูตัวเองไปฝึกตัวนี้บ่อยๆ แล้วขอกันบ้าน นี่นะให้กันบ้านละนะไปดูนะเวลาโกรธนะดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่น เราไม่ทราบว่าหลงมากแล้วเหมือนกับว่าต้อง สังเกตไหมใจเรากลุ้มใจ ใ ช่ไหมใจเรากังวลใจเราเป็นคนขี้กังวลดูออกไหมขี้กังวลขี้กลัวขี้หงุดหงิดให้คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะหาย ไม่ทราบว่าหลังๆนี่ดีกว่าสมัยก่อนไหมคะ ก็ดีสิดีที่รู้บ้าง ไม่รู้เลยก็ไม่ดีเลยไปยังไม่ต้องไปทำสมาธินะฟุ้งซ่านเกินไปทำสมาธิไม่ไหวทำแล้วจะเครียด การนมัสการหลวงพ่อค่ะจะเรียนถามว่าที่ปฏิบัติมานี่พอจะใช้ได้ไหมคะ อย่าบังคับมันยังบังคับอยู่รู้สบายสบายไป คือตอนนี้แยกไม่ออกกับคำที่หลวงพ่อบอกว่ารู้สบายสบายกับคำว่าขี้เกียจนะคะ ขี้เกียจแล้วมันไม่ยอมรู้สิมันมัวแต่เพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลินไปกับโลกไม่ยอมรู้กายรู้ใจรู้สบายสบายหมายถึงว่าร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้ไม่ไปห้ามมันอย่างนี้จิตฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมลืมตัวเอง ขอบพระคุณค่ะ มนัสการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีของหลวงพ่อมาสักประมาณ2เดือนกว่าค่ะทีนี้ช่วงหลังนี่นั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่าพอนั่งนานๆไปสักหน่อยก็ยังไม่ถึงชั่วโมงมีความรู้สึกว่ามันร้อนหมด เปิดพัดลมครับ ไม่ทราบว่า เราไม่ได้ภาวนาเอาเย็นนะภาวนาแล้วมันเกิดร้อนก็รู้ว่าร้อนร้อนแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบร้อนแล้วสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าสงสัยอะไรเกิดขึ้นย้อนมาดูจิตตนเองไหมคอยดูจิตตัวเองไปเรื่อย ๆ อย่าให้เสียทีเป็นชาวสุรินทร์นะดูจิตไว ้กราบนมัสการหลวงพ่อครับอยากได้คำแนะนำครับ อย่าไปกดไว้อย่าไปบังคับมันทำใจสบายๆถือศีล5ไว้ก่อนนะถือศีล5ให้ดีแล้วก็คอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆนะอย่ากดอยู่ คร ับ ไปทางโน้นบ้าง กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเห็นระหว่างวันมันฟุ้งเจ้าค่ะ ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะอย่าไปบังคับมันตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไป เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค ่ะไปทางโน้นบ้างเอาไม่หมดหร อ เอาว่าไง ที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือเปล่าคะ ยังเพ่งอยู่นะพยายามรู้สึกตัวลืมคำว่าปฏิบัติเสียของคุณเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยจิตเข้าไปคลุกนะไม่ดีพยายามกลับมาเหมือนคนปกตินะมารู้ตัวสบายสบายไปอย่าบังคับจิตให้นิ่งบังคับมากไปเนี่ยกดละรู้สึกไหม รู้สึกค ่ ะ ไม่เอาเลยนะตรงนี้ต้องเลิกเลยบังคับมากๆดีไม่ดีเพี้ยนเอานะตรงนี้ใช้ไม่ได้นะ ค่ะต้องมีติดอะไรอีกไม่ก่อน ติดเพ่งอะสิ ติดเพ่งอย่าง ติดกดจิตให้นิ่งอย่างนี้แหละอันตรายนะไม่ดี ค่ะการนมัสการ เอาไปข้างหลังให้เขาบ้าง สวัสดีครับขอใช้สิทธิ์คนอีสานครับ เหร อคือ เดี๋ยวก็มีสิทธิ์คนภาคเหนืออยู ่คือผมภาวนารู้สึกกายเบาใจเบามาพอสมควรแต่ว่าอย่างตอนเที่ยงจะขึ้นรถไฟไม่ทันโทรไปถามว่าเวลาออกเท่าไหร่ในช่วงที่รอเนี่ยความร้อนอกร้อนใจทำไมมันยังรุนแรงอยู่ก็เลย เวลาเราภาวนานะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ความร้อนใจหายไปเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตมันจะร้อนใจห้ามมันไม่ได้นะจิตมันจะโลภก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะโกรธห้ามมันไม่ได้จิตมันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราคุณไปดูความเป็นอนัตตาของจิตเลยนะ ครับให้หลวงพ่อตรวจผมนะครับ นี่ไงหลวงพ่อให้กันบ้านนะ ครับ คุณเป็นพวกปัญญากล้าคุณไปดูความเป็นอนัตตาของจิตไว ้ครับผม อนัตตาของจิตก็คือจิตมันทำงานของมันได้เองบังคับมันไม่ได ้ครับ อย่าไปบังคับมัน ผมก็ภาวนาตามแนวของหลวงพ่อมาพอสมควรแต่ว่าเวลามีใครมาถามผมก็ให้คำแนะนำไม่ได้ส่วนใหญ ่ดีแล้วดีแล้วนะ แจกซีดีเขาเป็นหลัก อย่างนั้นน่ะดีแล้ว ครับให้ผมไป ดูกิเลสของเราไว ้ครับผม นะดูจิตมันทำงานนะจิตมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอก ครับ นะมันโกรธเองมันคิดได้เองมันโลภได้เองไหม ครับ มันกังวลได้เองดูอย่างนี้ด้วย กิเลสมันหนักหน่วงระยะหลังๆเห็นมันอย่างนี้ครับผม กิเลสน้ำมันหนักเพราะเราไปแบกมันไว้ถ้ากิเลสมันแยกออกไปจากจิตมันจะเห็นเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยคนเดินผ่านหน้าบ้านเราไม่หนักนะเราวิ่งไปอุ้มมันตั้งเมื่อไหร่ถึงจะหนัก ขอบพระคุณ ถามนักการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ยังหลงนานอยู่ค่ะแล้วก็ใน ในรูปแบบก็ยังติดแค่นิดหน่อยค่ะแล้วก็เห็นกิเลสเยอะบางทีเห็นกิเลสมันซ้อนกันอยู่ค่ะอย่างเช่นความโกรธที่เกิดขึ้นก็จะเห็นกิเลสอีกตัวนึงเพราะว่าที่มันไม่หลุดจากความโกรธเพราะว่าเราอยากให้มัน โกรธ ก็เลยหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้มันหายโกรธมันก็เลยยังคง หาวิธีน่ะผิดละเข้าไปแทรกแซงละฮะให้รู้ทันจิตเกิดความโกรธก็ให้รู้จิตไม่ชอบความโกรธก็ให้รู้การดูจิตเนี่ยนะเบื้องต้นรู้สภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตถัดจากนั้นรู้ทันปฏิกิริยาของจิตที่เกิดขึ้นว่ามีสภาวะอันนี้แล้วจิตเกิดปฏิกิริยายินดีก็รู้ทันยินร้ายก็รู้ทันจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางจะรู้สภาวะทั้งหลายโดยไม่ยินดีไม่ยินร้ายโดยที่ไม่ได้ไปเพ่งให้นิ่งนะถ้าไม่ยินดียินร้ายเพราะไปเพ่งให้นิ่งใช้ไม่ได้ แล้วบางทีเห็นตัวตนที่มันผุดขึ้น นั่นแหละถูกแล้วภาวนาดีถึงจะเห็นภาวนาไม่เป็นไม่เห็นหรอก ขอบพระคุณค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อ หลวงพ่อถามบ้างดีกว่าถามหลวงพ่อมาเยอะแล้วช่วงที่รอใหม่รู้สึกไหมใจเราเป็นยังไงดูออกไหมมันกระสับกระส่ายรู้สึกไหมมันกลัวไม่ได้รู้สึกไหมนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ยากอะไรการปฏิบัติธรรมคือการรู้ทันตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนะร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวเรารู้ทันเช่นใจเรากังวลกลัวไม่ได้รู้ว่ากลัวไม่ได้อะไรเงี้ยการปฏิบัติก็ง่ายๆทำตัวเป็นคนดูของคุณติดเพ่งนะติดเพ่งอยู่พยายามคลายการเพ่งออกก็จะเห็นความเกิดดับได้รวดเร็ว ขอบพระคุณท่าน การนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูอยากเรียนถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ถูกไหมเจ้าคะ ตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติตอนนี้กำลังรอฟังรอฟังแล้วไม่รู้ว่ากำลังรออยู่ใช่ไหมไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้ใจตนเองก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติส่วนที่ฝึกอยู่ที่บ้านนี่ใช้ได้นะไปดูเอา แล้วอยากจะเรียนถามอีกประเด็นว่าหนูจะมีโอกาสได้บวชไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่ใช่หมอดูนะ จะยากอะไรอยากบวชเหรอไปหาผ้าขาวมานี่อุปัชฌาย์อยู่นี่บวชไม่ยากหรอกแต่บวชแล้วอยู่นานๆยาก เจ้าค่ะ หมดแล้วเน า ะ ขอบพระคุณพระค่ะ วันนี้สมควรแก่เวลานะหลวงพ่อนะฝึกกรรมฐานมาเนี่ย ขอคำถามสุดท้ายไม่ได้นะคะขอความเมตตาใช่ไ หมว่าไป กับนมัสการเจ้าค่ะค่ะก็จะไม่ขอก็ไม่ได้ค่ะเพราะพระลูกชายสั่งว่าได้มีโอกาสมาได้นมัสการหลวงพ่อแล้วให้ขอกันบ้านกลับไปด้วยค่ะ ไปหัดดูไปเลยนะใจเราโมโหขึ้นมาก็รู้โมโหขึ้นมาก็รู้ไปดูเรื่อยๆที่ฝึกดูอย่าใช้ได้แล้วใจเริ่มตื่นละรู้สึกไหม รู้สึกเจ ้ าค่ะ นั่นแหละใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาเอาสรุปนะสรุปการเรียนธรรมะเนี่ยคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจให้คอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจในขณะเดียวกันนะแค่รู้สึกอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งแล้วมันนิ่งนิ่งแล้วมันไม่แสดงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ดูแค่รู้สึกกายแค่รู้สึกใจนะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นฝึกอย่างนี้บ่อยๆทุกวันนี้คนที่มาเรียนเรื่องการดูจิตดูใจนะเขาภาวนาเป็นเยอะแยะไปเลยนะไปทั่วโลกเลยพวกเราเป็นต้นต่อเลยนะต้นกำเนิดหลวงพ่อมาเรียนก็มาเรียนที่นี่เองนะแล้วก็คนรุ่นหลังๆเนี่ยรู้จักหลวงปู่ดูลขึ้นมาได้เพราะท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์หลวงพ่อเนี่ยท่านเขียนเรื่องหลวงปู่ฝากไว้คนทั่วโลกก็เลยรู้จักหลวงปู่ดูลพอรู้จักหลวงปู่ดูลนะในนั้นมีคำว่าดูจิตดูจิตอยู่ด้วยก็เลยสนใจที่จะดูจิตก็ง่ายนะที่หลวงพ่อจะไปสอนดูจิตเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านปูทางเอาไว้แล้วท่านไปทำให้คนสนใจหลวงปู่ดูลขึ้นมาแล้วหลวงพ่อก็เลยมาง่ายถึงวันนี้นะมาบอกว่าเนี่ยหลวงปู่ท่านสอนอย่างนี้นะสอนให้รู้ทันจิตใจของตัวเองไปให้เป็นแค่คนดูถ้าเราดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยว่าจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหรอกจิตนั้นมันเกิดมันดับมันดีมันร้ายมันสุขมันทุกข์มันหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้ได้เรื่อยๆวันหนึ่งมันก็เห็นจริงๆอ่ะว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเราวันใดที่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจะไม่เห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้เป็นตัวเราอีกผู้ที่ไม่เห็นว่ามีตัวเราในโลกนี้นะผู้นั้นจะได้เป็นพระโสดาบันนะงั้นพวกเรามีบุญมีวาสนานะเราเกิด ดยเฉพาะคนย่านอีสานเนี่ยเป็นย่านที่ครูบาอาจารย์ที่ดีที่วิเศษเนี่ยมีเยอะแยะเลยโดยเฉพาะชาวสุรินทร์เนี่ยนะเป็นต้นต่อเลยนะที่จะหัดดูจิตดูใจคนทั่วโลกเขาดูจิตดูใจกันแล้วนะคนสุรินทร์ถ้าไม่ดูนี่อายเขามากเลยนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่อยู่สุรินทร์กินสุราอย่างเดียวนะดูจิตบ่อยๆนะเอาเท่านี้แหละ ผมขออนุญาตรับพรหลวงพ่อหน่อยขอรับอนุญาตรับพรจากหลวงพ่อหน่อย รับพรเหรอพรต้องรับทำไมนอทำดีก็ได้พรในตัวเองนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโนปนารโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลัง